Aici sunt ai mei, vă spun, de brusul, hazarova, așa că trebuie să știți. Vreau să vezi, ești acum bată ce așa va fi asta. Iscai ca mena, merva sa ca așa cu suștenii și mărurile. Vreau să ochi, e pe boci și ne hănare. O pe zile de hănare vine la mărurile. Avieli vor să îngeră, e zile. Ai sor mei, hai să potul în care nici nu s-a înlesit niciosul. Mezul la puțam, zezec ne care sunt dufrosit. Bazmania, patmuțam, voroș, atâncarpner. Я устроил, город это какие переговоры с Хамаром. Слушаем инструмент, который нагетирует стакан, подвучил Шимамьяка. Этот рост отвода от стакан и рестакан есть Мушакхаим Кашисан, а маршрут не смешана с этим умением. Борпес и рестакан с этим не смешан. Тут петки караванак, айн барса ниши, вовиш, ерели, не смешана с этим умением. Этот рост упахали, пахали, петки и пахали, виш, айспес пахали. Вот это на этот турмек, мезану ерхан комитаси, амана. Մյուս տարի մենք բոլորս նշելու ենք Կոմիտասի 150-ամյակը ծննդյան։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր դպրոցը պետք է լինի առաջին շարքերում և մեր հանրապետությունում, եթե նրա սահմանների դուրս։ Դուք որպես Կոմիտասի անունը գրող մեր երաշտական կրթօջախ, դուք պետք է այդ բարձր նշեք, միշտ պահպանեք և մեր մեծ երկահանի կերտագործությունները ձեր կատարմամբ պետք է հնչվի մեր հանրապետությունում։ Որովհետև Կոմիտասը մեր այն մեզանում երկհանուրից է հայ տեխնոերաշխության հիմնադիրը, որը մենք պետք է ունիսի պես պահենք և պահպանենք։ Շնորհում եմ ձեզ, նաև ասեմ, որ ձեր դպրոցը միշտ պահպանել է իր բարձր կարգը, հաստատ համոզված եմ, որ դուք շարունակել եք այն մեծերի ավանդը, որոնք այդ դպրոցը հիմնադրել են, արարել են և մեզ փոխանցել են որպես բարձրակարգ երաշխական կրթօջախ։